در سوره مبارکه حمد فاتحه الکتاب که در نماز حتما باید این رو تکرار کنیم و بخوانیم، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، یک رازش اینه که یک مجملی منشور اسلام رو داریم تو نمازمون بیان می‌کنیم. اسلام ایناست. خب اینا رو گفته با این قرائن، اما یه نکته ای در آخرش داره، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از این یه برداشتی میشه که خیلی جالب. اون چیه؟ حبرلی. یعنی حوازات دارم دقت بکنید، به نظر خود بنده نکته بسیار ظریفه. بحث فروع دین رو از قدیم الایام که می شمردن، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، هشتا، ولی اصرار داشتن علما در طول تاریخ بگن تولی و تبری، این رو هم باید جزش بیارید، ده تا. برخی از علما تبری و تولی رو در بحث عقاید آوردن ذکر کردن، یعنی تولی و تبری در فرهنگ شیعی قطعا جزء دین است، جای بحثی نیست. فقط اختلاف که بین علما، اسلام شناسان و صاحب نظران وجود داره در اینه که آیا تولی و تبری جزء عقاید است یا جزء احکام. برخی گفتن جزء عقاید، برخی گفتن نه جزء احکامه چون جنبه عملی خارجی هم دارد، برخی گفتن هر دو جنبه رو داره، یه جنبه اعتقادی داره تولی، یه جنبه عملی داره. تولی دوستی با دوستان خدا، تبری دشمنی با دشمنان خدا. خب در این سوره مبارکه هم که به صورت فشرده همه مطالب رو گفته، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نکته تبری رو جداگانه ذکر کرده، یعنی تذکر اضافی داده. اگر این جزء احکام است در ایاک نعبد و نافته شده، اگر جزء عقاید است در اون مزامین کلی عقیدتی نافته شده، میگن ذکر خاص بعد از عام دلیل بر تأکید و توجه بسیاره. در علم تفسیر بحث میکنن، در ادبیات همین اشاره شده، میگن اگر یه مطلب عامی رو شما بیان فرمودید، بعد از اون مطلب عام یه مطلب خاصی رو تذکر دادید که این مطلب خاص در اون مطلب عام نهفته شده بود، اما بیان شما یه تذکر جداگانه است، این دلیل بر چیه؟ بر تایید اون مطلب. به عنوان مثال اگر در این جمع ما بگوییم همه آقایان در این جلسه شرکت داشته باشن، آقای فلانی شما داشته باشید، خب همه آقای گفتید، مگه آقای فلانی جزشون نیست؟ همه را که در بر گرفت. اینو میگن ذکر خاص بعد از عام. این خاص رو بعد از اون بیان عام داریم توجه بیشتر بهش میکنیم. تبری غیر المغضوب علیهم، اونایی که غضب کردی نبا، من اونا رو نمیخوام، از اونا میخوام فاصله بگیرم، میخوام جدا بشم، من حاضر نیستم با اینها همراهی داشته باشم، خدای من از اونا جدا کن. این حساسیت تو سوره هم اومده. خب اگر جزء عقاید باشه آن گفته شد، اگه جزء احکام باشه آن گفته شد، اگه جزء اخلاق هم که هیچی نگفته، جزء اخلاق نیست، یا جزء عقاید یا جزء احکام فرعیات عملیه، هر کدوم باشه گفته شده. چرا؟ میخواد حساسیت نشون بده دین بی تبری دین نیست. تبری این براءت جستن از دشمنان ولایت، تبری داشتن و لذا تولی رو حتی گفتن کفایت نمی کنه. یه تأیید دیگه قرآنی بیارم. در قرآن کریم داریم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت و محبت فرقش چیه؟ محبت دوستی کردن، علاقه و محبت نشون دادن. مودت چیه؟ میگن وقتی در لغت شما مراجعه میکنید، مودت یک پله بالاتر از محبته. دوستی با دوستان، دوستی با دوستان دوستان، دشمنی با دشمنان دوستان، با دشمنان دوستان. یعنی هستالی که دوست بنده هستید، آقا دوست شما، بنده آقا رو دوست داشته باشم، شما رو دوست دارم، دوست شما رو دوست دارم، آقازاده شما رو شما دوست دارید، من دوست داشته باشم چون شما رو دوست دارم، شما رو دوست داشته باشم. کسی دشمن شماست، من با او چی باشم؟ دشمنی داشته باشم، دشمنی با دشمن شما. اگر او دشمن شماست منم با او دشمنی داشته باشم. این میشه مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. نگفتن محبت فی القربا، مودت. یعنی برخی محبت دارن، اکثر علمای اهل سنت منهای نواسب خوارج، اینهای عده قلیلی هم، منهای نواسب و خوارج اکثر علمای اهل سنت کتاب در محبت اهل بیت نوشتن، اظهار محبت اهل بیت کردن، واقعا نظر میکنن. اگر شما یه وقت گزارتون افتاد رأس الحسین در قاهره، اونایی که رفتن اگر در مجلسش دارن بپرسید، روزی میدن، یا اونایی که دیدن بپرسید آقا رأس الحسین منصوب به یک سر، شاید سر مطهر ابی عبدالله رو در مصر دفن کرده باشن، یه احتمال میدن. ذریح ساختن، اهل سنت از مصر جمع میشن کنار ذریح، نوده گریه بنده خودم روزه حضرت قاسم علیه السلام رو که امام جمعه قاهره در کنار رأس الحسین به عربی میخوند و رادیو پخش میکرد شنیدم. درست شما در مرحله اول اگر ندانید گوینده کیه گوش بکنید خیال میکنید که یک منبری شیعه دلسوخته در روزه حضرت قاسم میکنه، بعد آخری بیان کرد که امام جمعه قاهره است و روزه حضرت قاسم میکنه. نه، اینا این مسئله مودت رو بیان میکنن، مسئله ببخشید محبت رو حبروی مسئله است. و لذا در دین هم روی این رو که حساسیت نشون داده شده، سوره حمد هم داره تاکید میکنه. ببینید محبت اگر آمد تبری، نیامد بیزاری، نیامد، این محبت حالت سازشکارانه پیدا میکنه. بالاخره با همه چیز جور در میاد. یکی از بزرگواران از علما که الان هم در تهران دشک دارم میفرمودن یک سالی دهه محرم من پاکستان بودم، دیدم که این خیمه های عزاداری ابی عبدالله که برپا شده، مجالس روزخانی ابی عبدالله مفصله، اما برخی این جلسات رو من از جلوش که رد می شدم قیافه ها نشون می دادیم شیعه نیستم، اهل سنت بودم، چون سیبیلا رو از ده می زنن، محاسن بلند می گذارن، مخصوصا توی برخی کشورهای هند و پاکستان قیافه کاملا محسوسه. و من این خیلی خیلی نار نگاه کردم، میزبان ما گفت چیه، تعجب کردید؟ گفتم اینا اهل سنت بنده. گفت بله. گفتم آخه این خیمه عزاداری امام حسین؟ گفت بله. گفت بله، هر سال دهه محرم که میشه وقتی جلسات عزاداری امام حسین برپا میشه به خصوص جوان ها، اینها تحمل نمی کنن، میان تو جلسات می نشینن. و ضمنی که در جلسات محبت اهل بیت مطرح میشه، فضائل اهل بیت گفته میشه، جنایات ظالمین و اونهایی که در مقابل اهل بیت هم بودن گفته میشه. حالا متوجه میشن عجب طرفهای مقابلش چه آدمایی بودن، چه کارایی کردن. معمولا بعد از دهه محرم یه تعداد شیعه میشه. علمای اهل سنت هر چه خواستن جوانا رو از ورود توی جلسات منع کنن دیدن نمیشه. آخری اومدن خودشون جلسات عزاداری دایر کردن، جوانا رو توی جلسات جمع میکنن، از فضائل هر چی بگید میخوان میگن، از مناقب میگن، اما از جنایات نقطه مقابل چی نمیگن. هرچی امام حسین خیلی آدم خوبی بود، انقدر نماز میخوند، انقدر سجده میکرد. آقا امام سجاد بله، اما امام سجاد مقابلش کی بود؟ امام حسین مقابلش کی بود؟ یزید؟ یزید چی بود؟ نه، اونا رو چیزی خواهش میکنم نگیم. خب اگه چیزی نگیم که لذا امام صادق علیه السلام فرمودن خدا لعنت کند بنی امیه را که توحید رو مطرح کردن ولی شرک رو مطرح نکرد. چقدر نکته ظریفه. امام کلام، امام، امام کلام، خدا لعنت کند بنی امیه را توحید رو مطرح میکردن شرک رو مطرح نمیکردن. این اون طرف قضیه. لذا در سوره حمد میبینیم بعد از بیان این مطالب اون تذکر تبرایی رو با صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه، من اینو میخوام اجتناب کنم، نزدیک نمیشم، نمیتونم، که ما با قرائن روایتی هم هیچ شکی نداریم غیر المغضوب، مغضوبین از زهرا سلام الله علیها است. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یغضب رضا. اونهایی که فاطمه بر او غضب میکنن، غضب فاطمه غضب خداست، مغضوب فاطمه مغضوب خداست. خدا ما با مغضوبین فاطمه اون راهو نمیکنیم، نمیتونیم، لذا فاصله میگیریم، اجتناب میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم رو می‌خوام. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.